mu yɛ daɛbs ma mu yɛ nka ne bɛtumi yɛ daɛbs ma ɔmpɛ onio ɛho ɔmfa garlic nka ho na onio no mu ntwerɛ woma ne din mu twerɛ woma ne din a mu ntwerɛ onio no mtu na mofa ne din ne nhyɛ mu na ɔnsane kyekyere onio no together wow te sɛ ayɛ sɛ ɔde super guru anaa biribi bɛhyɛ m ɛbɛfa ho no na alɔk nti ɛdin no bɛka wei nom onio no m na ɔde garlic aka ho na wɔakyekyere ne nyinaa wɔ ebi a sɛ rɔba anaa sɛ pepa bi anaa sɛ ntomago bi ma na wɔatutu fam na ɔde ahyɛ hɔ wɔabɔ ne din agu so 7 times na ɔde ahyɛ hɔ sɛ na ɛgyina tu bi a ɔbɛtu bi a mɛnyɛ adwuma because mehu sɛ ɔnyɛ bat ade bi a ɔpɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔyɛ ne sɛ mehu sɛ wɔakɔ nsuo na ɔfrɛ bosom na ɔbɔ mpa ɛfrɛ tumi no but ɔnyɛ saa deɛ no nti sɛ mogye tumi yɛ direction wei a ne plans bi a na ɛbɛyɛ kwa okay.